أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu her küçük büyüğe giden bir yoldur başlığı altında olacaktır. Dersime başlamadan önce mevzuyu güzel ifade edebilme açısından Rabbimden kendim için kudret ve kuvvet ihsan ediyor. Sizler için de meseleyi anlama açısından yine Rabbul İzzet'ten hüsnü zan, hüsnü fehm bağışlamasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, Müslümanın dini hususunda dikkat edeceği konulardan bir tanesi de Allah'a itaat veya isyan konusunda hiçbir meseleye küçüktür, basittir nazariyesiyle bakmamasıdır. Çünkü her küçük, her basit denilen şey muhakkak ki kendisinden sonraki bir büyüğün alt basamağıdır. Yani değerli kardeşlerim, küçüktür denilen her şer ve yine küçüktür denilen her hayır kendisinden sonraki bir büyük şerrin veya hayrın alt basamağıdır. Dolayısıyla şuurlu ve basiretli bir Müslümanın bu konuda uyanık davranması ve dini ile alakalı gerek itaata dayalı bir meselede ve gerekse isyana dayalı bir meselede nasıl olsa bu küçük bir itaattir, bununla ne olur ki, veya nasıl olsa bu küçük bir isyandır, bundan ne çıkar ki diyerek bunu basite almaması gerekir. Unutmayalım ki bütün olayların başlangıcı küçük görülen şeylerden kaynaklanır. Ama şunu da aklınızdan çıkarmayın ki ateşin büyüğü de küçük kıvılcımdandır. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün Müslümanların kısmı azamı tarafından basit görülen, hatta hiçe sayılan, bu mesele üzerinde ciddi bir araştırma yapanlar şunu göreceklerdir ki, gerek şirk ve küfürde vuku bulanların ve gerekse birçok çirkin isyan ve günahlarda vuku bulanların bidayetleri, yani başlangıçları, küçük görülen, basit görülen şeylerden dolayıdır. Yani başlangıçta küçüktür diye önemsenmemiş, üzerinde ısrarla durulmuş, üzerinde ısrar edilmiş, tövbe edilerek avdet edilmemiş her küçük, zaman gelmiş, karşılarına büyük bir problem olarak çıkmıştır. Evet, bir zaman gelmiş ki basit dedikleri, küçük dedikleri şeyler karşılarına dağ gibi çıkıvermiştir. Tabii ki bunun tam tersi olan, gerek imanda ve takvada ve gerekse edepte ve ahlakta önde gidenlerin başlangıçları da aynen küçükten büyüğe doğru yol almıştır. Yani itaat konusunda hiçbir meseleye küçüktür gözüyle bakılmadan itaat edilmiş, gereğiyle amel edilmiş ve Rableri de onlara Kerim kitabında buyurduğu gibi وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim yolumuzda cehd edenleri biz yollarımıza iletiriz. Zikri gereği onlara yollarını açmış ve Resullerinin de haber verdiği gibi kim bildiği ile amel ederse Allah bilmediğini ona öğretir zikri gereğince de bu yolda ilerlemişlerdir. Değerli kardeşlerim, aslında mesele ile alakalı gerek Kur'an'da ve gerekse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ibret alınması gereken birçok deliller mevcuttur. Biz bu delillere ve onların izahına geçmeden önce günahı küçümseme anlayışının ne derece bir yanlış olduğunu anlatan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iki hadisi şerifini zikretmekte fayda görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biricik hanımı Aişe radıyallahu anha validemize şöyle nasihatte bulunuyor. Ey Aişe, küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından onların peşinde olan, yani onları yazıp çizen bir görevli melek vardır. Bu hadis-i şerif Darimi'de, İbn-i Mace'nin Sünen'inde ve Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'inde zikredilmektedir. Ve yine bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Mümin günah işlediği zaman kalbinde siyah bir leke oluşur. Sonra o kişi tevbe edip nefsini o günahtan çekip çıkarır ve Allah'tan mağfiret dilerse kalbi o lekeden cilalanıp temizlenir. Eğer bu kimse, eğer bu inanan günahını fazlalaştırır veya onda ısrar ederse kalbindeki o leke büyümeye başlar. İşte Allahu Azze ve Celle'nin kitabında kelle bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun. Hayır, onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp karartmıştır. Ayetindeki bahsini ettiği kir, pas işte budur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikredilen ayeti celile ve kendisinin de yapmış olduğu izahla şunu anlatmaya çalışıyor bize. Yani bir kimse bir günahı önemsemez, küçük de olsa onda ısrar eder, ondan tövbe edip avdet etmez ise o leke yavaş yavaş büyümeye başlar. Yavaş yavaş kalbi karartmaya başlar. Ama yine hadisin içerisinde de dediği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer tövbesinden, günahından tövbe eder, avdet ederse o işten, mağfiret dilerse Rabbisinden, o günahından kalbi cilalanır, temizlenir diyor. Ve ondan sonra da Rabbimizin ayeti celilesini zikrederek, hayır, onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp karartmıştır buyuruyor. Mutaffifin suresi 14. ayeti celile. Yani değerli kardeşlerim, inanan bir kimsenin işlediği her günah kalbinde unutmasın ki bir leke oluşmasına sebep olacaktır. Eğer bu günahtan tövbe edip ondan geri dönerse, avdet ederse ne âlâ, değilse bu lekenin büyümesi ve ileride kalbin biraz önce ifade ettiğimiz gibi kararmasına vesile olacaktır. İşte bu ve emsali delillerde anlatıldığı gibi insan küçük günahları önemsemez, onlara aldırış etmez ve onları küçümserse bu yarın büyüye büyüye kalbini karartmaya ve onu tamamen kapmamaya kadar götürür değerli kardeşlerim. Başka bir ifadeyle bu tıpkı tedavisine önem verilmeyen küçük bir hastalık gibidir. Şayet onun şifası için çaba sarf edilmez ise bu küçük görülen hastalık değerli kardeşlerim ölüme yol açacak büyük bir hastalığın altyapısını bile oluşturabilir. Bunun içindir ki şuurlu bir Müslümanın, basiretli bir Müslümanın meseleyi bu yönlü değerlendirerek her küçüğün büyüğe doğru giden bir alt basamak olduğunu düşünüp küçük günahlarda özenle kaçmaya çalışması gerekir. Yani bu meseleye Allah ve Resulünün irade ettiği manada yönelmesi, bu meseleyi bu minval üzere anlaması gerekir. Hatta değerli kardeşlerim, meseleye basiretli bir bahçıvan nazariyesi ile bakarak atılan bir tohumun, ki bu tohum ister faydalı bir ağacın tohumu olsun, ister faydasız bir ağacın tohumu olsun, ona önem verip besledikçe bu tohum bir çekirdek, sonra küçük bir filiz, sonra küçük bir fidan ve neticede de kocaman gövdesi ile toprağı sarıp sarmalayan, hatta sökmeye kalkışsanız bile sökemeyeceğiniz, sökmenizin mümkün olamayacağı bir ağaç oluverir. Tabii ki bu da biraz önce ifade ettiğimiz gibi ya binlerce zehirli meyvesi ile insanlara zarar veren bir zakkum ağacı olur ya da aynı şekilde yine binlerce meyvesi ile insanlara faide sağlayacak bir meyve ağacı da olabilir değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, konuyla ilgili ibret alınması gereken delillerden bir tanesi de Rabbul İzzet'in Kerim kitabında İsrail oğulları ile alakalı anlatmış olduğu şu kıssadır. Eğer buraya dikkat edersek, gerçekten Allahu Azze ve Celle'nin bu ayeti celileleriyle bizlere büyük ve güzel mesajlar verdiği anlaşılmaktadır. Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor: Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerine dediler ki bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım. Peygamberleri onlara dedi ki ya size savaş emredilir de savaşmazsanız ne olur? Ne olacak ya savaşmazsanız? Onlar dediler ki bizler neden Allah yolunda savaşmayalım ki? Oysa biz yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılıp sürüldük. Niye savaşmayalım ki? Nitekim kendilerine savaş emredilince içlerinden kısmı azamı bundan yüz çevirdi. Yani o kalabalığın büyük bir kısmı bundan yüz çevirdi. Peygamberleri onlara dedi ki işte Allah-u Teala Talut'u size hükümdar gönderdi. Hadi bakalım. Bu sefer dediler ki bu kimseler o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. Ona geniş mal da verilmemiş. Peygamberleri onlara tekrar dedi ki Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkü dilediğine verir. Herhalde bu hususta size soracak değildi. Allah mülkü dilediğine verir. Artık Talut kendisine tabi olanlarla harp için yola çıkınca onlara yolda dedi ki değerli kardeşlerim buraya dikkat edin. Onlara yolda dedi ki Allah sizi yolda bir ırmakla imtihan edecektir. Kim o ırmaktan su içerse benden değildir. Yalnız kana kana olmamak kaydıyla bir iki avuç içen müstesna. Ve içlerinden kısmı azamı o sudan kana kana içtiler. Nihayet ırmağı karşıya geçince dediler ki artık bizim Calut ve askerlerine karşı bir gücümüz yoktur. İtaat edenler ise, yani sudan içmeyenler ise dediler ki, Allah kendisine itaat edip sabredenlerle beraberdir. Çünkü nice az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle çok kalabalık topluluklara galip gelmişlerdir. Nihayet itaat edenler Calut ve askerleriyle karşılaşınca dediler ki, Rabbimiz bize sabır ihsan eyle, ayaklarımızı sağlam tut ve kafir bir millete karşı bize yardım et. Ve nihayet Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Bu ayeti celileler değerli kardeşlerim, Bakara suresi 246, 247, 248, 49, 250 değerli kardeşlerim. Evet, eğer bu kıssaya dikkat ettiyseniz, burada da aynen her küçüğün büyüğe doğru bir yor aldığı görülmektedir. Yani küçük bir itaatin kendisinden sonraki bir büyük itaate zemin hazırladığı gibi, aynen de küçük bir isyanın kendisinden sonraki bir büyük isyana zemin hazırladığı açıkça görülmektedir. Düşünün değerli kardeşlerim, o insanlar nehirden bir su içme konusunda gevşeklik göstermeleri neticesinde Allah'ın kalplerine bir korku atmasına sebep olmuş. Derken bu korku onları Allah yolunda cihat gibi faziletli bir amelden geriye bırakmıştır. Yine aynı şekilde su içmeyip bu küçük emre itaat edenlerinde kalplerinde Allah cesaret meydana getirmiş ve neticede Allah yolunda cihat gibi bir ameli yerine getirmişlerdir. Bundan da daha güzeli, Allah onlara azınlık olmalarına rağmen zafer ihsan etmiştir değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi burada antiparantez hazır yeri gelmişken bu ayetlerden de istinbat ederek bir iki cümle daha söylemek istiyorum. Şimdi ayetlerin içerisinde eğer dikkat ettiyseniz daha ortada herhangi bir şey yokken ileri geri konuşan insanlar söz konusu. Yani işte bir insan çıksa da onunla beraber şöyle yapsak, böyle yapsak, işte şöyle kırsak, şöyle vursak, şunu öldürsek, bunu yapsak şeklinde daha ortada herhangi bir emir yokken bu gibi ileri geri konuşmalar söz konusu. Dikkat ettiyseniz ne zaman ki Allahu Azze ve Celle onlara cihada emrediyor, bu sefer o şekilde konuşan kimselerin yan çizdikleri göze çarpıyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hatırlarsınız bir hadisi şeriflerinde, sakın düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Karşılaşırsanız da hasbel kader, sakın topuklarınızın üzerine geri dönmeyin. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu açık ve net ifadesinden de anlaşıldığı gibi bir insan tutup da illa birileriyle, kafirlerle, düşmanla savaş için karşılaşmayı temenni etmemesi gerekir. Aramızda bu yönlü ileri geri konuşan kimselerin, ben korkuyorum ki ayette de anlatıldığı gibi böyle bir an, böyle bir zaman geldiğinde aynen o insanların yaptığını yapacaklardır. Eğer ölçümüz Kur'an ve sünnetse, Kur'an ve sünnette görüldüğü gibi bu şekilde daha zamanı zemini oluşmadan ileri geri konuşan kimselerin zamanı zemini geldiğinde yan çizdikleri ortada. Öyleyse biz dersin içerisinde antiparantez bu bir iki cümleyle de inşallah bir şeyler anlatmaya çalıştık. Sizler de inşallah bir şeyler anlamaya çalışın. Yani biraz şey tabirle vatan kurtaran Şabanlık gibi herhangi bir hevesiniz olmasın. Allah'tan o gibi şeyleri istemeyin. Yani bu çocuk oyuncağı değildir. Dolayısıyla Allah Resulü'nün hadisini tekrarlamakta fayda vardır. Düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz. Allah düşmanlarımıza bile hidayet versin. İslam öldürme sevdalısı değildir. İslam diriltme sevdalısıdır. Allahu Azze ve Celle elimizden birçok insana hidayet versin. Evet değerli kardeşlerim. Yine mevzumuz ile alakalı delillerden bir tanesi de yani her küçük büyüye giden bir yoldur kaidesi ile alakalı delillerden bir tanesi de yine Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabındaki şu ayeti kerimelerdir. Maide suresi 78 ve 79. ayeti celile Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İsrail oğullarından küfredenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi isyan etmeleri ve aşırı gitmelerindendi. Ve bir de birbirlerinin yaptıkları kötü işlere engel olmuyorlardı. Yapmakta oldukları şey ne kötü idi. İbni Kesir Rahimullah ayetlerin tefsiriyle alakalı birkaç rivayeti özet olarak yani birkaç rivayetten özel olarak şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki İsrail oğulları isyan içerisine düşünce yani aralarında isyan edenler baş gösterince bilenler günah işleyenleri yaptıklarından nehyederdi. Onlar ise bu nasihatleri duymalarına rağmen yaptıkları o kötü işlerden vazgeçmezlerdi. Derken anlatanlar da artık tebliği bırakıp onlarla yan yana gelmeye, onlarla oturup sohbet etmeye ve beraber yiyip içmeye başladılar. Ve neticede Allahu Azze ve Celle bu insanların kalplerini birbirine karıştırdı ve sonunda onları lanetledi ve kafirlerden oldular. İbn-i Kesir ilgili ayeti kerimenin izahı ile alakalı bu rivayetlere bakabilirsiniz. Şimdi buraya da eğer dikkat ettiysek değerli kardeşlerim, bahsi edilen İsrail oğulları küfürde birden vuku bulmamışlardır. Allah onları birden yani başta lanetlememiştir. Bu insanlar işin başında ufak tefek isyanlarla ahdi bozdular. İkinci merhale, nasihat edilmelerine rağmen yaptıkları kötü işlerden vazgeçmeyip onlar da ısrar ettiler. Üçüncü merhale artık birbirlerine nasihat etmeyi de terk ettiler. Oturup kalkmaya başladılar. Yiyip içmeye başladılar. Birbirleriyle haşır neşir olmaya başladılar. Derken son merhale Allah uzak eylesin. Allahu Azze ve Celle bu insanların kalplerini birbirine karıştırdı. Ve sonunda lanetleyip kafirlerden oldular. Allahu Azze ve Celle inananları bu gibi akibetten uzak eylesin değerli kardeşlerim. Aslında şuurlu ve basiretli bir Müslüman etrafına bu yönlü bir nazar edecek olsa hemen hemen her konuda küçüğün büyüğe doğru gittiğini açıkça kendisi de görecektir. Hatta değerli kardeşlerim kendi yaşantısında bile bunu rahatlıkla keşfedebilir insan. Kendi yaşantısında bile bunu rahatlıkla görebilir. Hayırda olsun, şerde olsun, gelmiş olduğu noktada durup ta geriye doğru şöyle bir nazar etsin, görecektir ki o noktadan aşağıya doğru inen bir takım basamaklar vardır. Yani o noktaya birden değil, yavaş yavaş gelmiştir. Hayırda olsun, şerde olsun. Değerli arkadaşlarım, hatta bunu etrafımızdaki insanların yaşantılarında da rahatlıkla görebiliriz. Yani kendi hayatımızda, kendi yaşantımızda gördüğümüz gibi etrafımızdaki insanların yaşantılarında da rahatlıkla görebiliriz. Bakıyorsunuz ki insan İslam'ı benimsemiş, onu dert edinmiş ve kendisine anlatılan hakikatleri yaşamaya başlamıştır. Derken kendisine iman ettiği Rabbisi onu davasında sadık mı yalancı mı diye imtihan etmeye başlayınca artık yavaş yavaş ya davasına sadıklığı ya da yalancılığı ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında insanların iman ettik iddialarını ispat için onları imtihan edeceğini haber vermektedir. bunu iman imtihanı gerektirir dersinde de anlatmaya çalışmıştır. Allahu Azze ve Celle Ankebut suresi 2. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor. اَحَسِبَ النَّاسُ اَيُّتُرَكُوا اَيَّقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar yalnız iman ettik demekle hiç imtihan edilmeden başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani Allahu Azze ve Celle sair ayetlerde de ifade buyurduğu gibi Allah bu imtihanla sadıklarla yalancıları tespit edecektir. Ve neticede bakıyorsunuz ki insanlar bu imtihan seyrinde artık grup grup olmaya başlıyorlar. Ve hasreten birinci kısım bir bakıyorsunuz ki duyduğu, gördüğü ve öğrendiği gerçeklerle amel eden, o yolda karşılaştığı problemleri sabırla karşılayan, onları yola koyan ve o yolda Kur'an sünnet çizgisinde ilerleyen kimse oluyor. Yani Allahu Azze ve Celle'nin kendisini imtihan etmesine rağmen sabır gösteriyor, metanet gösteriyor, o yolda Rabbisine dua ederek, ayaklarının İslam'da sabit kalmasını dileyerek ilerliyor. Bakıyorsunuz bir kısım insanlar bu şekilde değerli kardeşlerim. Allah bu birinci sınıftan bizlere eylesin. Bakıyoruz bir kısmı duyduğu ve öğrendiği gerçeklerin bir kısmı ile amel ediyor. Diğer bir kısmına ise muhalefet ederek onlara sırt çeviriyor ve bu hususta karma bir hayat içerisinde işine geleni alıyor, işine gelmeyeni kenara bırakıyor derken yani iman ile isyanı bir arada götürüyor. Bir takım insanlar da böyledir. Yani bazı şeylerde imtihanı kaybediyor. Allah bu ikinci gruptaki hareket eden kimselere de isyan ettikleri hususlarda onlara anlayış versin, onlara kavrayış versin diyelim. Diğer bir kısım insanlardaki en tehlikelisi bu. İslam'ın birçok hakikatlerinden haberdar olmalarına rağmen onları bir zamanlar tatbik ederlerken, bir zamanlar onlara iman ederlerken imtihan neticesinde bakıyorsunuz ki bir takım gerçeklere sırt çevirmiş, onları terk etmiş ve Allah uzak etsin bilinçli ve basiretli bir şekilde diyelim küfre yuvarlanmış kimseler oluyorlar. Yani içerisine düştüğü şirkin, küfrün şuurunda ne yaptığın, ne ettiğini bilir bir şekilde Allah'ın dinine sırt çeviren kimseler oluyor. Bu da yine iman ettikten sonra gelinen neticedir değerli kardeşlerim. Yani buraya çok iyi dikkat edin. Bu da iman ettikten sonra yine gelinen bir neticedir. Nasıl gelinmiş? İşte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi geldiği noktaya dursun. O noktadan geriye doğru şöyle bir nazar etsin. Kendisi de bizim gördüğümüz gibi kendisi de veya kendileri de çok iyi anlayacaklardır ki küçük demişler, basit demişler, aldırış etmemişler, isyan ede üzerinde ısrar ede neticede karşılarına dağ gibi çıkan bir problemin içerisine düşmüşlerdir. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim, her üç konumda da insan geriye, daha doğrusu son anlatmış olduğum iki durumda da insan geriye doğru dönebilir. Yani nasıl ki yavaş yavaş ilerlemiş, belli bir noktaya gelmiş ise aynen yavaş yavaş geriye de dönebilir. Allah'a tövbe istiğfar edebilir. Ve hasreten son anlatmaya çalıştığımız vasıftaki kimselerin Allah'tan ümidini kesmeden, Allah'tan kafirlerden başka hiç kimse ümidini kesmez, Allah'tan ümidini kesmeden geriye dönmesini ve Allah'ın kendisine tertemiz bir sayfa açacağını unutmasın. İkinci kısım insanlar da hakeza henüz sermaye ellerindeyken küçüktür dedikleri, basittir dedikleri isyanların kendilerini daha büyük isyanlara sevk etmiş olan bu kimselerin de yine tövbe ederek, Rablerinden af-ı mağfiret dileyerek kendilerine çeki düzen vermeleri imkansız değildir değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlar, bu konuyu hafife alan insanların ibret alacakları bir kıssa da asr-ı saadette yaşanan şu olaydır. Hatırlarsınız bunu tasavvufçularla ilgili bir dersimizde dile getirip bu rivayeti anlatmaya çalışmıştık. Rivayet Darimi'nin Sünen'inde Amr bin Yahya haber verip diyor ki babamı babasından rivayet ederek şöyle duydum. Babam dedi ki sabah namazından önce Abdullah İbni Mesud'un kapısının önünde otururduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Yine bir sabah Ebu Musal Eş'ari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman yani İbni Mesud evden çıktı mı diye bize sordu. Biz hayır dedik, onu bekliyoruz. O da bizimle beraber oturdu, bekledi. Nihayet Abdullah İbni Mesud evinden çıktı. Biz de onunla beraber yürümek için ayağa kalktık. Sonra yürürken Ebu Musal Eş'ari ona şöyle dedi. Ey Ebu Abdurrahman, biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm. Ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. Abdullah İbni Mesud nedir o gördüğün şey diye sordu. O da yaşarsan inşallah birazdan sen de göreceksin dedi ve şöyle devam etti. Mescitte halkalar halinde oturmuşlar ve namazı bekleyen bir takım insanlar gördüm. Her halkada bir idareci, halkadaki diğer insanların ellerinde de çakıl taşları, idareci 100 defa Allahu Ekber deyin diyor, onlar da 100 defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra 100 defa La İlahe İllallah deyin diyorlar, onlar da 100 defa La İlahe İllallah diyorlar. 100 defa Subhanallah deyin diyor, onlar da 100 defa Subhanallah diyorlar. Abdullah İbni Mesud dedi ki, peki sen onlara ne dedin? Ebu Musal Eş'ari, senin görüşünü veya emrini sormadan onlara bir şey demedim dedi. Abdullah İbni Mesud dedi ki, onlara deseydin ya siz şerlerinizi sayın, onları hesap edin, ben sizin iyiliklerinizin zayi olmayacağına kefilim. Sen böyle deseydin ya. Neyse, sonra beraberce gittik. Nihayet bu halkalardan birinin başına gelip Abdullah İbni Mesud dikildi ve onlara bu yaptığınızı gördüğüm şey nedir? Ne yapıyorsunuz böyle? Dediler ki ey Ebu Abdurrahman, bunlar çakıl taşları. Onlarla Allahu Ekber, La İlahe İllallah ve Subhanallah sözlerini sayıyoruz. Abdullah İbni Mesud dedi ki, siz kötülüklerinizi sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğinden kefilim. Yazıklar olsun size ey ümmeti Muhammed. Ne çabuk sapıttınız. Daha peygamberinizin birçok sahabesi hayatta. İşte onun kabı kacağı henüz eskimemiş, kırılmamış. Daha hanımları hayatta. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki sizler ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerindesiniz ya da yeni bir sapıklık kapısını açmaktasınız. Onlar dediler ki vallahi ey Ebu Abdurrahman bizim kötü bir niyetimiz yoktur. Sadece hayır elde etmek istedik. Abdullah İbni Mesud şöyle karşılık verdi. Buraya dikkat edin değerli kardeşlerim. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu elde edemezler. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu elde edemezler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber vermiştir ki Kur'an'ı okuyan nice topluluklar vardır ki bu okuyuşları onların köprücük kemiklerinden ileri geçmeyecektir. Vallahi bilmiyorum, belki de onların çoğu sizden midir nedir? Ve sonra Abdullah İbni Mesud onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle devam etti dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını Ennehveran olayında haricilerin yanında bize karşı savaşırken gördük diyor. Rivayet burada bitiyor ve Darimi'nin Sünen'inde bildiğiniz gibi 210 numaralı rivayet. Son kısmına bakarsanız ki dersimizle alakalı olan bölümde burasıdır diyebiliriz. Abdullah İbni Mesud'un çirkin gördüğü, ki antiparantez tabii ki burada Abdullah İbni Mesud Subhanallah demelerini veya Allahu Ekber demelerini, La İlahe İllallah demelerini değil, haşa. Abdullah İbni Mesud'un onların Allah'ı zikretme şekli ve şemali olarak, yani birinin serzakir gibi ortaya oturması, koro şeklinde şunu deyin, şunu yapın, onların da buna itaat etmesi, yani bu Allah'ın Resulü zamanında yapılmamış, görülmemiş bir şey olduğundan dolayı onları ne yapıyor? Kınıyor ve onlara sert davranıyor farkındaysanız. Ve son ifadelerde de anlatıldığı gibi bu halkaların içerisindeki kimseyi diyor, kimseleri Nehveran olayında haricilerin yanında bize karşı savaşırken gördük. Yani ilim ehlinin de ifade ettiği gibi bu insanlar çıkarmış oldukları o küçük bid'atle, o küçük çirkin şeyle kalmamışlardır. Kendilerine anlatılmasına, nasihat edilmesine rağmen demek ki onun üzerinde ısrar ettiler. Artık o başka bir şeyi getirdi derken ta harici olabilecek kadar ileriye gitmişlerdir bu insanlar. Evet, işte bu olayda da görüldüğü gibi basit görülen, hatta iyi niyetle yapılan o çirkin icraat şekli, değerli kardeşlerim, kendilerini alıp ta nerelere götürmüştür. Evet. Hulasa, bu olaya da dikkat ettiğimizde değerli arkadaşlarım, görülüyor ki yine aynı şekilde her küçük insanı büyüye doğru götürüyor. Ki hasreten burada çirkin ve İslam'ın güzel görmediği o şey ne yapmıştır? O küçücük şey onları ta daha büyük şeylere götürmüştür. Bu insanların işin başında işledikleri basit veya küçük bir yanlıştı ama biraz önce de söylediğimiz gibi kendilerine bu anlatılmıştır. Nasihat edilmiştir. Kendilerine anlatılmasına rağmen, nasihat edilmesine rağmen hala ısrar etmek işte insanın şifa bulacağı şeylerdendir değerli kardeşlerim. Buraya çok dikkat etmek lazım. Öyleyse biz de kendi aramızda bu yönlü nasihatlere kulak vererek yaptığımız çirkin icraatları size anlatan değerli kardeşlerimizden nasihatlerini dinleyip onlara kulak vermeniz gerekir. Eğer anlatılan o doğru şeylere ittiba göstermeyip hala yanlışlarınızda ısrar ederseniz Allah korusun bu ısrarınız, bu küçük şeyiniz sizi yavaş yavaş ileriye doğru götürecektir. Ki zaten mevzuyu bu yönlü dile getirişimizin sebebi de budur. Yani aramızda birçok arkadaşımızın bazı meselelere küçüktür gözüyle, küçüktür nazariyesiyle bakması, bu mantıkla hareket etmesi yanlış bir şeydir. Onun için bu ve emsali sohbetlerle kendimize Allah rızası için çeki düzen vermemiz gerekir. O küçük şeyler sizi orada bırakmayacaktır. Sizi alıp ta başka yerlere götürecektir. Aslında dersin ortasında da dolaylı yönden de olsa anlatmaya çalıştığımız gibi çevremizdeki bir takım insanlara şöyle bir nazar edin. Bir bakın, bir zamanlar can ciğer olduğumuz, bir zamanlar tevhid ehli dediğimiz kimselerin Allah'ın kendilerini imtihan neticesinde bunu kazanamayıp, yani hak edemeyip ta nerelere yuvarlandıklarını herhalde siz de biliyorsunuz. Yani açık ve net bir şekilde kendilerinin bile dilleriyle ifade ettiği, söylediği gibi şirk ve küfrün içerisine saplanmışlardır. Yani bunlar kendileri de rahatlıkla kafir ve müşrik olduklarından bahsediyorlar. Allah uzak eylesin. Evet, aklımızdan şunu hiç çıkarmayacağız ki, yani bahsi edilen bu kural herkes için geçerlidir. Yani delilleri asr-ı saadetten veriyoruz ama unutmayın ki bu kural herkes için de geçerlidir. Allah'ın dinine karşı herhangi bir isyan küçüktür gözüyle, küçüktür basittir mantığıyla değerlendirilirse bizim de sonumuz Allah korusun daha büyük, daha çirkin şeylerin içerisinde olmak olacaktır. Allah bizleri uzak eylesin. Allah'ın murakabesinde olduğunu bilen samimi bir Müslüman önemsenmeyen küçük günahlar konusunda uyanık olması gerekir. Çünkü bunları işleyenler gaflet uykusundan uyanmadıkları takdirde nasihatlere kulak vermedikleri müddetçe kalplerinde günah işleme cesareti oluşturacaktır. Bunun ardından da kalbin günaha alışmasını ve onu hoş karşılamasını sağlayacaklardır. Yani yavaş yavaş bir zamanlar nasihat edilirken yüzü kızaran insanların bakıyorsunuz ki belli bir zaman sonra artık o şeyden dolayı bırakın yüzünün kızarmasını rahatlıkla bunu gülerek yapabiliyor. Evet. İşte bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küçük günahların yan yana gelerek insanı mahvedecek büyük bir günah olabileceğini dikkat ederseniz şu sözleriyle dile getiriyor. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde bir hadis-i şeriflerinde Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle şöyle buyuruyor. Küçük günahlardan sakının. Küçük günahlardan sakınınız. Muhakkak ki küçük günahların durumu bir vadinin tabanına inmiş bir topluluğa benzerler. Bu topluluktan birisi bir odun, diğer birisi bir odun, diğer birisi bir çalı çırpı derken bu ekmeklerini pişirecek kadar odun taşıyıncaya kadar devam eder. Muhakkak ki küçük günahların sahibi eğer tutulursa helak olur. Allahu Ekber. Küçük günahların sahibi eğer tutulursa muhakkak ki helak olur diyor. Yine Ayşe validemize Allah Resulü'nün nasihatinde ki biraz önce bunu da zikretmiştik. Ey Ayşe, küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katında onların peşinde olan, yani onları yazan, çizen melekler vardır. Bu da yine Darimi'de, İbn-i Mace'de zikredilen bir hadis-i şeriftir. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden her biriniz küçük günahı sebebiyle dahi cezalandırılacağından korksun. Allahu Ekber. Bu hadis-i şerife eğer dikkat ederseniz, sizden her biriniz küçük günahı sebebiyle dahi cezalandırılacağından korksun. Tabii yani küçük günahtır, Allah affeder. Efendim Allah büyüktür, Allah kerimdir deyip onda ısrar edersek, neme lazımcılık yaparsak bakarsınız Allah hesabını da sorar değerli kardeşler. Yani nereden biliyoruz Allah'ın affedeceğini? Onun için hadiste de dediği gibi hani aklı başında samimi bir Müslüman, basiretli, şuurlu bir Müslüman küçük günahından dolayı bile cezalandırılacağından korksun. Onun içindir ki korkarsa uzak durur. Korkarsa uzak durur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde, medresesinde eğitim görmüş değerli sahabi İbni Abbas radıyallahu anhu da bu konuda şu değerli sözleri zikretmektedir. Diyor ki İbni Abbas radıyallahu anhu, günahta ısrarla devam varken küçük günah diye bir şey kalmaz diyor. Hatta bu rivayetin baş tarafında tövbe kapısı açıkken büyük günah diye bir şey olmaz. Günahta ısrarla devam varken küçük günah diye de bir şey kalmaz diyor. Yani büyük günahlarda dahi insan vuku bulmuş ise Allahu Azze ve Celle'nin rahmetine, merhametine sığınıp tövbe istiğfar edip Rabbisinin kendisine tertemiz yeni bir sayfa açmasını sağlayabilir. Yani ümidini kesmeden geriye dönebilir. Böyle bir olasılık vardır. Bunun yanı sıra günahta ısrarla devam varken küçük günah diye de bir şey kalmaz diyor. Yani eğer ısrar ederseniz küçük günahlarda bu olduğu yerde kalmayacaktır. Küçük diye bir şey olmayacak ve bu büyüyecektir diyor. Ne kadar güzel ifade etmiş. Ve yine aynı mektebin değerli talebelerinden Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anhu, o da şöyle söylüyor. Mümin kişi günahlarını hayalinde büyütüp şöyle görür. Güya kendisi bir dağın eteğinde oturuyor ve dağın üzerine düşmesinden korkuyor. Facir kişi de günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür diyor. Allahu Ekber. Buhari'de rivayet ediliyor bu eser. Mümin kişi günahlarını hayalinde büyüterek şöyle görür diyor. Güya kendisi bir dağın eteğinde oturuyor ve dağın üzerine düşmesinden korkuyor. Yani bir zaman gelir ki o günahlar büyür büyür ve üzerine çöken bir dağ halini alabilir değerli kardeşlerim. ısrar ederse bu şekilde bir hal alabilir. İşte görüldüğü gibi aklı başında basiretli bir mümin böyle düşünür. Facir kişi de günahları burnunun üzerine konan bir sinek gibi görür. Yani basite alır. Basite alır. Allahu Azze ve Celle bizi bu şekildeki lakayt bir durumdan uzak eylesin. Değerli selefimiz ne güzel söylemiş. Şu söze bakın değerli arkadaşlarım. Günahınızın küçüklüğüne bakmayın. Siz kendisine isyan ettiğiniz zatın büyüklüğüne bakın. Allahu Ekber. Günahınızın küçüklüğüne bakmayın sakın. Siz kendisine isyan ettiğiniz zatın büyüklüğüne bakın. Öyleyse günahın küçüklüğünü kenara bırakın değerli kardeşlerim. Siz o küçük de olsa işlemiş olduğunuz o günahı hangi büyük zata karşı bir terbiyesizlik, ahlaksızlık, onun o büyük zata karşı işlenen bir cinayet, bir cürüm olduğuna bakın diyor. Öyleyse artık meseleyi fazla uzatmaya gerek yoktur. Artık bu delillerden sonra basiretli bir Müslümana düşen şey, aklı başında şuurlu bir inanana düşen şey, bilip de yapmadıklarına üzülmesi gerekir. Bilip de yapmadıklarına üzülmesi gerekir ve bir an önce kendine çekidüzen vermesi gerekir. Ve yine bir an önce sermaye henüz eldeyken Rabbisinden günahları için affı mağfiret dilemesi gerekir. Allahu Azze ve Celle önce kendi nefsim ve sonra da siz değerli kardeşlerim için hakkı hak bilen, batılı da batıl bilen insanlardan olmamızı, ayrıyeten hakkı hak bildikten sonra o hakka ittiba eden, batılı batıl bildikten sonra da ondan uzak duran insanlar olmamızı Rabbimiz bize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.